جس کے ملک میں وہ ہوتا ہے وہ قانون بناتی ہیں ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے. لیکن شخصی طور پر اگر کوئی شخص کان کھدواتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے تو اتفاقی موت سمجھی جائے گی, تاوان نہیں ہوگا. یہ بھی حضور کا فرمان ہے, مادن و جبارن, کان کھودتے وقت مر گیا تو وہ رائے گان ہے, کنواں کھودتے وقت مر گیا رائے گان ہے. وہ قاضی الخمس, یہ کان ہو یا زمین کے اندر کو گڑا ہوا خزانہ یا مال مل جائے, اس کے اندر پانچواں حصہ زکات دینی ضروری ہے. اس کے اندر خمس آتا, چار حصے اس مالک کے ہوں گے جس کی وہ زمین ہے اور وہ مقام ہے, اور پانچواں حصہ زکات کا دینا پڑے گا, اس میں خمس آتا. تو یہ روایت صحیح ہے, درجہ اول کیا ہے. اس میں حضور کا یہ فرمان ہے کہ اجماع گنگا جانور جو ہے بے زبان اگر وہ نقصان کرے گا تو اس کا رائے گان ہے, الا یہ کہ مالک جو ہے اس کو نقصان کراتا ہے جان بوجھ کر تو وہ تعدی میں داخل ہے. ولا تعتدوا, تعدی مت کرو, جو تعدی کرے گا تو اس کو پکڑا جائے گا اور اس سے تاوان لیا جائے گا. یہ ہے یہ اس کا مسئلہ. اب یہ کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا تو ان کا فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے رد کیسے کر دیا, فیصلہ اجتہاد سے کیا تھا یا وحی الہی سے کیا تھا, دونوں امکان ہوتے ہیں. اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فیصلہ کیا تھا تو ان کی شریعت میں یہ بات درست اور روا ہے, روا تھی کہ دوسرا جج پہلے فیصلے کو منسوخ کر دیتا. اور سلیمان علیہ السلام کو بھی جج کی حیثیت حاصل تھی, دوسری روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ان کو مقرر بھی کیا تھا کہ مقدمات کے متعلق وہ دیکھ بھال کیا کریں. اس واسطے ایک جج دوسرے کے فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے, یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ابتدا میں میں نے عرض کیا کہ داؤد علیہ السلام نے قطعی فیصلہ نہیں کیا تھا, ابھی مطلب ہے انہوں نے اپنی یہ رائے ظاہر کی تھی کہ اس طرح کیا جائے, اور اسی دوران میں سلیمان علیہ السلام موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ عرض کروں مجھے اجازت ہو. تو پھر انہوں نے اپنے جو سمجھ اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کے مطابق پہلا فیصلہ ابھی قطعی نہیں ہوا تھا. عام مفسرین ایسے ہی لکھتے پہلے فیصلے کو منسوخ کر دیا, یہ نسخ بھی جائز ہے. اور پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا گیا, وحی الہی سے نہیں تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب وحی الہی نہیں ہوتی تھی اجتہاد سے فیصلہ کرتے, اور اس طرح باقی امت کے لوگوں کے اجتہاد میں اور نبی کے اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ نبی اگر اجتہاد کے اندر خطا کر جائے اس خطا پر اللہ تعالیٰ اس کو قائم نہیں رکھتا, وہی نازل ہو جاتی ہے, ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. امت کے لیے یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں, کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کو ہٹانے کا کوئی قانون نہیں. البتہ یہ ہے کہ جج جو ہے وہ اگر کوشش کرے گا, اجتہاد پوری کوشش کر کے بغیر رشوت جمبا داری بغیر کسی رو رعایت کے جو فیصلہ کرے گا اگر اس میں غلطی بھی کر گیا تو ایک اجر اس کو پھر بھی ملے گا, ماخوذ نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک چاہے وہ غلطی فیصلہ کر گیا. کوشش کے بعد اگر جمبا داری کی ہے, رشوت لی ہے, طرفداری کی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, کس کے بارے میں وعید بھی فرما دی ہے. اور کوشش کرے گا تو حق کو پا نہ سکا, غلط کر گیا, پھر بھی ایک ثواب ملے گا. اور یہی حکم مجتہد کے بارے میں ہے, مجتہد جو صلاحیت کا مالک ہے اس کے پاس اتنا علم تقوی زود اور سمجھ موجود ہے وہ اجتہاد کرتا ہے. تو اجتہاد میں اگر ایک غلط بات اس کو آگی اس کی سمجھ میں اور اس نے اس کو ظاہر کیا تو پھر بھی اس کو ایک اجر ملے گا. مجتہد کے بھی حکم ہے اور قاضی کا بھی حکم ہے, کوشش کرنے کے بعد اگر ٹھیک چیز کو نہ پا سکے ویسے نسخ کا قانون بھی ہماری شریعت میں بھی ہے، فیصلے کو منسوخ کرنے کی اجازت. اگر ایک قاضی کا فیصلہ غلط ہو تو وہ اپیل کر سکتا ہے، اس سے اونچے درجے کے قاضی کے پاس اس مقدمے کو لے جا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ اس کو منسوخ کر دے پہلے فیصلے کو. اس کی ہماری شریعت میں بھی ہے. فرمایا کہ ففا ہم نے سمجھا دی وہ بات اور اصلی گور سلیمان، اور ہر ایک کو دیا ہم نے حکم، یعنی سمجھ اور دانش اور علم، دونوں باپ بیٹا صاحب علم تھے، لیکن ایک کا فام اللہ نے کچھ ایسا رکھا تھا کہ وہ تمام چیزوں کو سمجھ سکتے تھے اور زیادہ بہتر بات کو بھی اللہ نے ان کو سمجھا دیا. داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا، بالکل صحیح، یعنی بالکل صلح نے صحیح فیصلہ تھا قانون شریعت کے مطابق، لیکن بہت زیادہ بہتر فیصلہ وہی تھا جو سلیمان علیہ السلام نے کیا، جس میں ہر گروہ کی رعایت ملحوظ تھی، ہر ایک کا فائدہ ملحوظ تھا. وہ بہت زیادہ بہتر فیصلہ تھا. تو اللہ نے یہ فام ان کو عطا فرمایا، یہ اللہ کا انعام ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا، وہ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو تابع کر دیے تھے. جب داؤد علیہ السلام اپنے اچھے آواز اور خوش الحانی کے لہجے میں خدا کی کتاب پڑھتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، تو پرندے بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہوتے تھے اور پہاڑ بھی ہم آواز ہوتے تھے. یہ قالی نہیں ہے، حالی نہیں ہے کہ زبان حال سے، نہیں، یہ زبان قال سے اللہ ان کو ایسی یعنی طاقت یا ایسا وہ دے دیتا تھا کہ وہ ان کا تاثر اس حد تک بڑھتا تھا پتھر بھی پہاڑ بھی بولنے لگتے تھے. جیسی تسبیح حضرت داؤد کرتے ہیں وہ بھی ویسی کرتے ہیں، ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے، ایسا تاثر ہوتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زبان حال سے کرتے تھے. زبان حال سے تو ہمارے ہاں بھی ہوتا، ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہر چیز زبان حال سے ذکر کرتی ہے. یہ تو معجزہ تھا، وہ بولتے تھے، پتھر بولتے تھے، درخت بولتے تھے، پرندے بولتے تھے، اللہ نے ایسا تابع کر دیا تھا. اور پھر ساتھ یہ بتلا دیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی طاقت سے داؤد علیہ السلام ایسا کرتے تھے، کنا فائلین، یہ تو ہم کرنے والے تھے، خدا اپنی قدرت تاما سے یہ بات کرتا تھا. تو اب خدا کی قدرت تاما کو جو نہیں مانتا وہ شک کرتا رہے، بے شک سر سید جیسا، پرویز جیسا، اور ایسے غالی ملحد لوگ جو کہتے نہیں ایسی تعویلیں کرتے ہیں. یہ تو خدا کا فعل تھا، معجزات تمام اللہ کا فعل ہوتا، نبی کو عزت بخشی جاتی ہے، کام وہ اللہ کا ہوتا، نبی کا کام نہیں ہوتا، وہ معجزہ خدا کا کام ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ بات. تو یہ بالکل پہاڑ بھی بولتے تھے اور پرندے بھی بولتے تھے اور وہ رک جاتے تھے اور ساری ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. بہت ہی خوش الحان تھے حضرت داؤد علیہ السلام. رات کے وقت حضور علیہ السلام والسلام نے ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، ان کی آواز سنی، تو دن کے وقت حضور نے تعریف فرمائی، لقد اوتی مزمار آل داؤد، اس کو تو داؤد علیہ السلام جیسا گلا دیا گیا، ایسا ہے گلا، تعریف فرمائی اس کو، وہ بھی نہایت ہی خوش الحان. خوش الحانی کے ساتھ کلام پاک کو پڑھنا یہ تو اچھی چیز ہے، البتہ گانے کی طرز میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. جیسے شعر و اشعار گائے جاتے ہیں اور وہ ردیف اور قافیہ برابر کیا جاتا ہے، وہ جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے. اور اچھی آواز میں جیسا بھی ممکن ہو اس کو پڑھنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. اور ہم نے داؤد کو علیہ السلام کو ایک لباس بنانے کی ترکیب سکھلا دی، وہ لباس تمہاری فائدے کے لیے تاکہ تم کو لڑائی کے اندر وہ بچائے، زرہ بناتے تھے ہاتھ سے بغیر لوہے کو آگ میں گرم کیے ہوئے، لوہا ایسا نرم کر دیا جیسا موم ہوتا ہے، جس طرح چاہتے تھے اس کی کڑیاں بنا ڈالتے تھے، کمال درجے کی، قدرہ پہ سرد برابر کڑیاں، کمال اعلی درجے کی زرہ بناتے تھے، یہ لوہے کی قمیض جو ہوتی ہے، اللہ نے ان کو یہ سند سکھلا دی تھی اور ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسا آگ پر تپانے کے بغیر بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو کیا تم شکریہ ادا کرنے والے ہو؟ تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ سند سکھلا دی۔ اب دوسرے لوگ بھی زرہ بناتے ہیں لیکن وہ لوہے کو تپا کر آگ میں گرم کر کے وہ زرہ بکتر بناتے ہیں، وہ گاڑیوں پر بھی موٹروں پر بھی رکھا جاتا ہے، آدمی بھی پہنتے ہیں عین لڑائی کے موقع پر، پہلے زمانوں میں بھی تھے، آج بھی وہ ٹوپ بھی پہنتے ہیں زرہ بھی پہنتے ہیں، اس سے بچاؤ ہوتا ہے جسم کا بڑی حد تک۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو، تیز ہوا کو تابع کر دیا، وہ تیز ہوا چلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی۔ یہ ہوا کے تابع ہونے میں بھی بعض لوگ جن کو اللہ کی قدرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی تاویلیں کرتے، مودودی صاحب نے بھی تاویل کی کہ وہ بحری ہوا تابع کر دی تھی اور سمندری بیڑے بڑے آسانی سے ساحل کے پاس آ جاتے تھے، ایسی فضول تعبیر، یعنی خدا نے یہی فضا میں جو ہوا ہوتی ہے اسی کو تابع کر دیا تھا، اور ان تخت بچھاتے تھے اس کے اوپر ان کے خواری اور فوج بھی بیٹھتی تھی، اور ہوا کو حکم ہوتا تھا وہ ہوا آ کر اٹھاتی تھی جیسا ہیلی کاپٹر اٹھتا ہے اوپر، اس طرح اٹھاتی تھی اور آگے پھر جس طریقے سے چاہتے تھے وہ ہوا اسی رفتار کے مطابق چلتی تھی۔ ایک مہینے کی مسافت جو پیدل یا گھوڑے پر آئے، ایک مہینے کی مسافت تو ایک دن میں طے کر لیتے تھے، اب شام سے یمن، یمن سے شام ایک دن کا سفر ہوتا تھا، یہ جس کیا تھی وہ سارا بیٹھا ہوا، عملہ بیٹھا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، ہوا اس کو لے جا رہی، کسی ایکسیڈنٹ کا حادثے کا خدشہ کوئی نہیں، ایسی حفاظت بھی حاصل ہے۔ تو یہ لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور راکٹ کے ذریعے تو قائل ہیں، اس میں بھی پٹرول اور یہ بھاپ ہوتی ہے اور اس کے زور پر یہ چلتا ہے، اس کے تو قائل ہیں لیکن اللہ کی قدرت کے قائل نہیں کہ خدا ہوا سے ایسا کام لے لے، عجیب عقل ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کی تابع کی۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آگے دوسری سورۃ میں آتا ہے کہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جیسی حکومت کسی کو بھی نصیب نہ ہو دنیا میں، اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی تھی، پرندے تابع کر دیے، جنات تابع کر دیے، ہوا تابع کر دی، ان سے جس طرح تم چاہو کام لو، اور ان میں کوئی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے، جو نافرمانی کرے ہم سزا دیں گے اس کو، ہوا اٹھائے گی لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا کہیں، جیسا یہ پیٹرول والے ہوائی جہاز میں یا راکٹ میں حادثے ہوتے ہیں، آدمی ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوگی، اور یہ ہوا اٹھا کر کے لے جائے گی، ہوائی جہاز کے اندر بھی تو ہوا ہی ہوتی ہے، مشین اور پیٹرول کے ذریعے اس کو باپ کے اندر تبدیل کر کے اس کو پنکھا چلا کر وہ اڑاتے ہیں۔ تو کیا یہ چیز ممکن ہے انسان کے ہاتھ کی بنائی ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ایسی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے وہاں، تو وہاں ایسی تعویلیں کرنا کہ جی بحری بیڑے کے لیے ہوا کو ہموار کر دیا، جی بحری بیڑے بڑے آتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، فضول تعویلیں۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تم ہوا کو تابع کر دیا، اور چلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی، یمن سے وہ شام جاتی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور شیاطین اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، بعض وہ تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے وہاں سے چیزیں نکالنے کے لیے، جواہرات اور موتی نکالنے کے لیے غوطے لگا لگا کر کے حکم ان کا حکم کی تعمیل کرتے تھے اور کچھ دوسرے کام کرتے تھے. آگے جیسا سورہ سبا میں آتا, بڑے بڑے برتن بناتے تھے, عمارتیں بناتے تھے, مشکل ترین پتھروں کو تراش تروش کر کے عمارتوں کے لیے ہموار کر دیتے تھے, یہ کام ان سے لیتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم ہی ان کی نگرانی حفاظت کرنے والے تھے کہ کوئی شرارت نہ کرے, ان میں سے گٹیڑا چلائے یا کوئی شرارت کرے یا نقصان پہنچائے ہم اس کو سزا دیتے. اللہ نے ایسا سلیمان علیہ السلام کو اختیار اور ایسا قابو دیا ہوا تھا, جس طرح چاہے ان سے خدمت لیں. اللہ نے اتنا فضل ان پر فرمایا تھا, کرم فرمایا تھا. واقعات کے اندر کچھ ابتلاءات بھی ہیں, کئی ابتلائیں بھی آئیں ان پر جن کا ذکر دوسری صورتوں کے اندر ہے. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين واستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ایوب علیہ السلام کو ہم نے علم اور حکمت دیا جبکہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو, بے شک پہنچی ہے مجھ کو تکلیف اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے, بس ہم نے سن لی اس کی فریاد, بس ہم نے دور کیا جو اس کے اندر تکلیف تھی, اور ہم نے دیے اس کو اس کے گھر والے اور اتنے ہی ان کے ساتھ یہ مہربانی کرتے ہوئے اپنی طرف سے, اور نصیحت اور یاد دہانی تمام عبادت کرنے والوں کے لیے, اور ہم نے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی علم اور حکمت دی کل من الصابرین, یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں تھے, اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی خاص رحمت میں, بے شک تھے وہ نیکوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا, پھر حضرت لوط علیہ السلام کا, اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا, اور بعد میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ نے ان تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم اور حکمت عطا فرمائی, ہر ایک کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا, خاص انعامات سے نوازا, اور ان سب پر ابتلائیں آئی, مصائب آئے, اور سب نے ان کو برداشت کیا اور صبر سے کام لیا. چنانچہ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بعض دوسرے نبیوں کا بھی ذکر کیا ہے, اور یہی بات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. یہ مصائب اور تکالیف دشمنوں کی طرف سے بدسلوکی اور مختلف قسم کی اذیتیں جو آتی ہیں ان سب کو برداشت کرنا چاہیے. ان سب نبیوں کی شان حیات میں اس کا ذکر ہے, اور یہ سب کے لیے تسلی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا, ان کا ذکر بھی دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے، متفرق طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور یہ جیسا کہ عہد قدیم کے صحیفے جو ہے، یعنی بائبل کے مجموعے میں ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ مشرق کے رہنے والے لوگوں میں تھے، عوض کے ملک کے اندر. یہ اصل میں ایشیائے کوچک جو ایک طرف ترکی کے ساتھ ملتا ہے، دوسری طرف شام کے ساتھ، اس علاقے میں یہ رہتے تھے. اور یہ اللہ کے نبی تھے، اور دنیاوی حیثیت سے اللہ تعالی نے ان کو بہت مال و دولت بہت عطا فرمایا تھا، اور زمین بھی ان کے پاس بہت تھی، اور مویشی بھی بہت تھے، اور نوکر چاکر بھی بہت تھے. یہ امیر کبیر آدمی تھے، مشرق کے اندر ان کے برابر کوئی دولت مند نہیں تھا. ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس اونٹ تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں، 500 جوڑی تھی. ہلکی جو زمین کے سلسلے میں وہ تھے، ہر ایک کے لیے ان کے ہاں ملازم تھے، اور یہ خود بذات ہی بہت زیادہ ہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے تھے. غربا اور مساکین کی پرورش، مسافروں کا خیال ہر وقت ان کے پیش نظر رہتا تھا. وہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کو نیک کاموں میں صرف کرتے رہتے تھے، اور اللہ کی نعمت کا بےحد شکر ادا کرتے تھے. ابلیس نے اللہ تعالی کے سامنے یہ بات کی کہ تیرا بندہ ایوب جو ہے، یہ اس لیے صبر کر رہا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے اور مال ہے، اگر یہ چیز اس کے پاس نہ ہو تو پھر یہ تیرا شکر نہ ادا کرے. تو اللہ تعالی نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو ابتلا میں ڈال دیا. ایسی ابتلا جو مثالی ابتلا تھی، کیونکہ ان کے بائبل کی روایت کے مطابق ان کے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، تو اتفاق ایسا واقعہ ہوا کہ وہ دعوت کھانے کے لیے سارے ان کی اولاد ایک جگہ اکٹھی ہوئی تھی، صرف یہ ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی یہ وہاں موجود نہیں تھے. یہ ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے عیس، ان کی اولاد میں سے تھے، اور بیوی ان کی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، رحمت جس کا نام تھا، یا ماخیر ان کی بیوی. تو جس مکان میں ان کی ساری اولاد دعوت کے لیے اکٹھی ہوئی تھی، ایسا حادثہ واقعہ ہوا کہ وہ مکان گر گیا، اور سارے کے سارے ایک وقت میں ہی وہ ہلاک ہو گئے، اولاد کا حال یہ ہوا. قدر دشمنوں نے حملہ کر کے ایسا کیا کہ ان کے جانور بھی سارے کچھ مار دیے، کچھ دبا کر کے لے گئے، وہ جانور بھی ایسے، اور جو خدام تھے ان کے غلام وغیرہ وہ بھی مارے گئے، اور زمین اور کھیت کے اندر ایسی آفت آئی کہ فصل ہی ساری تباہ ہو گئی. الغرض کے ہر طریقے سے ان پر ابتلا آئی، افراد خاندان بھی ساری ہلاک ہو گئے، اور زمین بھی تباہ اور برباد ہو گئی، جانور بھی سارے کے سارے چھین لیے گئے یا ہلاک کر دیے گئے، اور خادم یا غلام بھی سب کے سب تباہ ہو گئے. ان کے پاس کچھ نہ رہا، بالکل خالی ہاتھ، جب ایسی حالت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، عرض کیا ماں کے پیر سے خالی آیا تھا، کچھ نہیں تھا بدن پر بھی، سب اللہ نے دیا تھا، اسی کا مال ہے، اگر وہ لے لے تو اس کی مرضی۔ اور جیسا جیسا مصیبتیں بڑھتی تھیں اور تکلیفیں بڑھتی تھیں، اتنا اتنا ہی ان کی روح کا یقین اور دل کا صبر اور زبان کا شکر بڑھتا جاتا تھا، ہر آن خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جسمانی طور پر یہ تو بیرونی تکلیف تھی، جسمانی طور پر مصیبت میں مبتلا کر دیے گئے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر آبلے پڑ گئے، زخم ہو گئے بے انتہا، اور بہت تکلیف تھی، راکھ اوپر ڈالتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ مصیبت کی حالت میں وہ بیوی ان کے ساتھ رہی، وہ وفادار تھی، نیک خاتون تھی، اللہ کی بندی تھی، وہ خدمت کرتی رہی، اور حتیٰ کہ کچھ نہ رہا، دوست احباب سب جدا ہو گئے، لوگ تان دینے لگے کہ ایوب نے بہت کوئی گناہ ایسا سخت کیا ہے جس کی گرفت ان پر آ گئی ہے، سب دور ہو گئے، الگ ہو گئے، اب وہ حفاظت کے لیے، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر مزدوری کرتی تھی، اور جو کچھ وہ کما کر لاتی تھی وہ اس سے ان کا وہ خرچہ چلتا تھا۔ ایسی مصیبت کی حالت ان پر آئی، لیکن یہ عرصہ مفسرین کرام کے قول کے مطابق 17 یا 18 سال تک رہا، 18 سال تک یہ اس مصیبت میں مبتلا رہے۔ تو بیوی بار بار کہتی تھی آپ دعا کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں یا اللہ تعالی مصیبت کو دور کریں، کہتے تھے کہ یہ بتلاؤ راحت کا زمانہ کتنا گزرا، وہ تو بہت زیادہ تھا، ان کا اتنا زمانہ راحت کا گزرا ہے، تو اگر مصیبت آئی ہے تو اس کو کیوں برداشت نہیں کریں گے اور کیوں ہم صبر نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالی نے آخر میں ایوب علیہ السلام، ایک بیوی سے ایک غلطی ہوئی جس پر وہ ناراض ہو گئے، دوسری سورت میں اس کا ذکر ہے کہ شیطان نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے، پھر یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے کی تھی، اذ نادا ربہ، جس کا ذکر ہے کہ شیطان ایک اچھی شکل و صورت میں ان کی بیوی کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میں طبیب ہوں اور میں علاج معالجہ کرتا ہوں، وہ یہی سمجھی کہ شاید کوئی طبیب ہے، اچھا ہے، بڑے اچھے لباس میں، اچھی وضاقتہ میں سامنے آیا، تو انہوں نے کہا کہ میرا خاون بھی بیمار ہے، اگر تم کچھ علاج کر سکتے، اس نے کہا میں علاج کروں گا، دوا دوں گا، لیکن وہ تم یہ کہنا کہ حکیم نے شفا دی ہے، حکیم نے شفا دی ہے، یہ بات کہنا، تو میں دوا بھی فری لے لوں گا، مفت دے لوں گا۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے یہ بات آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کی کہ ایسا طبیب ہے اور ایسا کہتا ہے، تو ایوب علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، بہت سخت ناراض ہوئے، اور حتیٰ کہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میں تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ یہ وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے اور یہ آ کر اب ایمان میں خلل ڈالنا چاہتا۔ تو پھر ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی دوسری سورت میں، مسن یہ شیطان میں نسم و عذاب، شیطان نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ذہنی طور پر۔ تو اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو علم و حکمت دیا تھا جس طرح کے دوسرے نبیوں. جب اس نے دعا کی اور پکارا اپنے پروردگار کو کہ انی مسن یا ضرو، اے پروردگار مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یہ لطیف انداز میں اللہ تعالی کے سامنے دعا کی، ارحم الراحمین ہے اور مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، جسمانی تکلیف تو میں نے برداشت کی مگر یہ ابلیس کا حملہ جو اب ایمان پر حملہ کرتا ہے اس سے بے حد تکلیف اور اذیت مجھے پہنچ رہی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور خدا تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. فرمایا فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی فریاد کو سن لیا اور ہم نے دور کیا اس تکلیف کو جو ان کے اندر تھی. وہ جسمانی تکلیف اس طرح اللہ نے دور کی کہ دوسری صورت میں موجود ہے، حکم ہوا ارکض برجلے کا، اپنے پاؤں سے زمین پر جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں ٹھوکر لگانے کا حکم دیا، ارکض برجلے کا. کیا ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جب بست پیدا ہوتا ہے، کشادگی پیدا ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے پاؤں کی ایڑی زمین پر ماری تو اللہ نے چشمہ جاری کر لیا. عام حالات کے اندر کوئی سر ٹکرائے کبھی چشمہ جاری نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مشیت جب ہوتی ہے اور بست پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب ظاہر کر دیتا ہے. تو جب پانی کا چشمہ نکلا، حکم ہوا اس کو پیو بھی اور اس کے اندر غسل کرو. غسل کیا تو وہ ساری تکلیف دور ہوگی، بالکل تندرست ہو گئے، جیسا کبھی تکلیف آئی ہی نہیں ان پر. اسی طرح نہایت ہی حسین و جمیل جسم بن گیا جو بیماری کی حالت سے پہلے تھا. یہ اللہ تعالی کی خاص مہربانی، یہ تو جسمانی تکلیف کو دور کر دیا اور ادھر آتینا اہلہ. عام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کی جو فوت شدہ اولاد تھی اس کو زندہ کیا. بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو فوت ہو گئے لیکن اس سے دگنی اولاد اللہ نے دی، جتنی اس وقت تھی اس سے ڈبل اولاد اللہ نے عطا فرمائی. یہ آتینا اہلہ، اس کے گھر والے ہم نے دیے اور ان جیسے اور ان کے ساتھ ڈبل اللہ نے اولاد دی. یہ ہماری خاص مہربانی تھی، اپنی خاص مہربانی کے ساتھ ہم نے یہ کیا اور یہ تمام عبادت گزاروں کے لیے یہ ایک نمونہ ہے اور یہ یاد دہانی ہے تمام عبادت گزاروں کے لیے. اللہ نے ان کو نمونہ بنایا. دیکھو کیسا اللہ کا نعمت کے وقت شکر کیا اور مصیبت کے وقت صبر کیا. ایک لمحہ بھر بھی کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں ادا کیا زمان سے. جیسی بھی مصیبت آئی اس کو برداشت کیا. تمام عبادت گزاروں کے لیے یہ نمونہ اللہ نے پیش کیا. ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل ہے. بے انتہا 18 برس تک انہوں نے بے انتہا صبر سے کام لیا اور اللہ تعالی کا ذکر ہی کرتے رہے ہر آن، اور کبھی بھی ناشکری کا کوئی ادنا صدرا کلمہ بھی ان کی زبان پر نہیں آیا ہے، بلکہ شکر گزاری دی. اللہ نے باقیوں کے لیے بھی یہ نمونہ بنایا. اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، ادریس تو بہت پہلے دور میں گزرے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام پر بھی جو ابتلا آئی تھی انہوں نے کیسا صبر کیا تھا اور کس طرح اس کو اپنے عقیدت کے ساتھ اس کو برداشت کیا تھا، تو اللہ نے ان کا کتنا درجہ بلند کیا. اور ذلکفل کے بارے میں کہ کفل کفالت سے ہے، ضمانت والے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے اور کسی واقعہ کے اندر کسی کی ضمانت دی تھی اور اسی سلسلے میں یہ بہت سالوں تک جیل میں رہے تھے. ضمانت کے سلسلے میں ان کو پکڑ لیا گیا اور پھر یہ جیل میں رہے. ایک زمانہ دراز تک یہ تکلیف انہوں نے برداشت کی. وہ ضمانت والا نبی یہ ذل کفل ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ کفل کے والے جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کفل والے تو مہاتما بدھ تھے جو مسیح علیہ السلام سے 500 سال پہلے گزرے ہیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں لیکن کوئی تحقیقی بات نہیں ہے, ایسا ہی ایک خیال ہی ہے. کپل ان کی بستی کا نام ہے صوبہ بہار میں جہاں وہ رہتے تھے. لیکن یہ دوسرے مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یا تو ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور خدا کے نبی تھے اور ضمانت دی تھی اور اس ضمانت کے نتیجے میں بہت عرصے تک وہ جیل میں رہے, 14 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک جیل میں رہے. وہ تکلیف برداشت کی. اللہ نے فرمایا کل من الصابرین, یہ سب کے سب صبر کرنے والے لوگ تھے. یہی نقطہ اصل میں یہ دوسروں کے لیے جو بطور تعلیم کے اور بطور مثال کے اللہ نے ذکر کیا, یہ سب کے سب صابر تھے. ہر قسم کی تکلیف کو پر انہوں نے صبر کیا اور بے صبری کا اظہار نہیں کیا. ہم نے ان کو داخل کیا اپنی خاص رحمت کے اندر, بے شک تھے یہ نیکوں میں سے. ان کے اندر اعلی درجے کی صلاحیت تھی جو عام مومنین سے بڑھ کر ہوتی ہے نبیوں کے اندر, کیونکہ مورد وحی الہی ہوتے ہیں وہ. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نیکوکاروں میں سے تھے, ہم نے ان کو اپنی رحمت خاصہ کے اندر داخل کیا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذلون الذهب مغالبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذلون اور مچھلی والے نبی کو بھی ہم نے علم و حکمت سے نوازا. ذہبا جب وہ چلا گیا غصے میں, فضلنا اس نے خیال کیا کہ ہم نہیں تنگی ڈالیں گے اس پر, بس پکارا وہ اندھیروں میں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے, پاک ہے تیری ذات, بے شک میں ہی ہوں قصور واروں میں سے. فاستجبنا له, ہم نے اس کی بات کو سن لیا اور ہم نے اس کو نجات دی اس غم سے, اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں. پہلے حضرت ایوب علیہ السلام, پھر حضرت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر تھا. اللہ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا, نبوت عطا فرمائی. ان لوگوں نے مصیبتوں کے اندر صبر کیا اور تکالیف کو برداشت کیا. یہ سب نمونہ ہے بعد والے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نمونے کے اور بطور مثال کے پیش کیا ہے کہ انہیں کی طریقہ کار پر مصائب اور پریشانیوں کے اندر صبر کرنا چاہیے. اور جس طرح یہ لوگ مناجات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اسی طرح اللہ کے سامنے دعا اور مناجات کرنی چاہیے کہ تمام پریشانیوں, مصائب اور تکالیف کو دور کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہی مالک و مختار ہے اور وہی خالق و مربی ہے، جب چاہے مصیبت ڈال دے اور جب چاہے مصیبت کو اٹھائے، اس کے سوا نہ کوئی مصیبت کو ڈالنے والا ہے نہ کوئی اٹھانے والا ہے۔ یہ ملاجات کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے سمجھایا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو یا نوح علیہ السلام کا یا ابراہیم علیہ السلام کا یا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، سب کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے اور نمونے کے طور پر ان کو بیان کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اللہ کے نبی ذنون ہے، نون مچھلی کو کہا جاتا ہے، مچھلی والے نبی، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام، ان کے نام پر ایک مستقل سورت بھی ہے، سورہ یونس، اس کے اندر بھی ان کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ اس سورت کے اندر ان کی قوم کا خدا کی گرفت اور عذاب سے بچ جانے کا ذکر موجود ہے سورہ یونس میں، اور یہاں پر بھی سورہ انبیاء کے اندر بھی اللہ نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے، سورہ صافات کے اندر بھی ذکر ہے، اور سورہ نون کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ تو نون یہ مچھلی کو کہا جاتا، وہ وہاں پر حوت کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے، ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو، بے صبری کا اظہار نہ کرو، یعنی وہ حوت اور نون کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہ مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اور قرآن کی ان مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں ان میں سے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے ہیں، 700-800 سال پہلے مسیح علیہ السلام سے، اور یہ ان کے زمانے میں حزقیہ بادشاہ تھا، جو شام و فلسطین کی حکومت پر برسر اقتدار تھا، اور وہ ایماندار شخص تھا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار تھا۔ اس کے زمانے میں اللہ تعالی کے 5 نبی تھے، ان میں ایک یونس علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت شعیہ علیہ السلام، ان کا ذکر بھی آتا ہے جیسا کہ تورات میں ہے۔ حضرت شعیہ علیہ السلام وہ بڑے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ نینوا جو بستی ہے، یہ عراق کے اندر صوبہ موصل، اس کے اندر نینوا بستی ہے، تو ان لوگوں نے کچھ تعدی کی تھی، زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اور بہت سے آدمیوں کو قتل کیا، کچھ قیدی بنائے، کچھ غلام بنائے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے یہاں سے یہ حکم ہوا تھا کہ کسی نبی کو وہاں بھیجا جائے کہ وہ لوگ، یعنی ان کو سمجھایا جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا تھا، یعنی ان سے جو بڑے اس دور کے اندر نبی تھے وہ حضرت شعیہ علیہ السلام تھے، ان کے مشورے سے ان کو وہاں بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کو وہاں سمجھائیں تاکہ وہ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ لیکن ظاہر میں مفسرین کرام ایسا بیان کرتے ہیں کہ یہ نینوا کی بستی کی طرف یہ مبعوث ہوئے تھے، جیسا کہ سورہ صافات سے معلوم ہوتا ہے اس علاقے کی طرف اور اس بستی کی طرف یہ اللہ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ صاحب صحیفہ نبی تھے، ان کے نام پر صحیفہ بھی ہے جو یہ بائبل کے ساتھ جڑا ہوا وہ صحیفہ یونس، یہ صحیفے والے اللہ تعالی کے نبی تھے، ان کو نینوا کی طرف مبعوث کیا گیا تھا جو صوبہ عراق کے اندر، عراق کے اندر ایک صوبہ ہے موصل، اس کے مضافات میں تھا یہ. یونس علیہ السلام نے وہاں ان لوگوں کو کفر اور شرک سے بھی منع کیا اور ظلم و زیادتی سے بھی ان لوگوں کو سمجھاتے رہے اور کافی عرصے تک وہ وہاں تبلیغ کرتے رہے، بہت زمانے تک، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، لوگ عناد اور سرکشی میں مبتلا رہے. تو آخر میں حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے عذاب کی وعید سنائی انہوں نے کہ خدا کا عذاب تم پر آئے گا، اور پھر وہ عذاب کی وعید سنا کر حضرت یونس علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی. اصل میں یہ گناہ تو نہیں تھا، لیکن ان کے لحاظ سے یہ لغزش تھی، انہوں نے اپنے اجتہاد سے اپنے مقام کو چھوڑ دیا. عذاب کی وعید تو خدا کے حکم سے سنائی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے انتظار نہ کیا وحی الہی کا اور ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے. یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش کہ ان کو وحی الہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا اس وقت جاتے جب کہ اللہ کا حکم ہوتا. وہ ناراض ہو گئے، غصے میں تھے لوگوں پر کہ اتنا عرصہ ہو گیا سمجھاتے ہوئے، یہ سمجھتے نہیں. عذاب کی وعید تو اللہ کے حکم سے سنائی تھی، لیکن یہ کہ وہاں سے چلے جانے والی بات تھی ان کے اجتہاد سے ہوئی تھی.